Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Hamden kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultanihi. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina ve senedina ve mededina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'du, fe ya eyyuhel ihvan, i'lemu enne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin zalale ve külle zalaletin ve sahibeha finnâr ve bi senedil muttasili ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. İza istezene ehalikum ehahu en yagrize haşebeten fi cidarihi fela yemna'hu. Sadaka Resulullah ve nataka Habibullah. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Rabbimiz dünya ve ahiret saadetine cümlemizi nail eylesin. Sahih bir hadis-i şerif, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edilmiş, kaynakları sıhhatli. Sizden biriniz izeste zene ahadukun ahahu en yağrıza haşebeten fi cidarihi fela yemnahu hadisi. Sizden biriniz kardeşine, yani komşusu, Müslüman arkadaşına demek, kardeş dediği kan kardeşliği, ana baba kardeşliği değil, dindeki, imandaki kardeşlik. Kardeşine efendim bir kirişin ucunu duvarına koyma için müsaade istese, rica etse, yani evimin avlusunu gölgelendireceğim, şu kirişimin ucunu duvarına, ucunu yerleştirebilir miyim diye böyle izin istese, fela yemnahu, mani olmasın, o müsaadeyi versin. Kıyamet kopmaz ya, yani senin duvarın gene duracak, orada birazcık bir oyuk açacak, o kirişi oraya koyacak, o gölgeyi yapacak, işini görecek. Mümin kardeşimdir. Allah müminler arasında çok yakın, çok samimi kardeşlik kurmuştur. Kardeşi için insanın tabii sevgiyle ikramda bulunması lazım, fedakarlıkta bulunması lazım. Altıncı hadisi şerif, sayfanın 29. sayfanın altıncı hadisi şerifi, İzeste zenet ehadeküm imraetuhu ilel mescidi fela yemna'ha. Bu da İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan, yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. İzeste zenet ehadeküm imraetuhu, hanımı sizden birisinden mescide gitmek için müsaade isterse fela yemna'ha, ona mani olmasın. Bıraksın mescide gidebilsin kadını. Yani sen benim karımsın, eşimsin, hatunumsun, benim emrimdesin, Allah bana o selayeti vermiş, bırakmıyorum seni sokağa. Çıkmayacaksın bir yere, görüşmeyeceksin kimseyle, kapatacaksın perdeyi. Dur bakalım. Dur, biraz bakalım Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi nasıl? Onun emri nasıl? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hanım mescide gitmek isterse mani olmasın. Peygamber Efendimiz'in mescidine kadınlar gelirdi. Arka saflarda dururlardı. En ön safta olgun yaşlılar, arka saflarda çocuklar, gençler, en gerideki yerde de kadınlar namaza dururlardı. Hatta çoluk çocuğunu alıp gelirlerdi. Yani kadınlardan çocuğu olup da efendim onu kucağına alıp gelmiş olanlar olurdu. Bir sabah namazında Peygamber Efendimiz çok kısa surelerle namazı kılmış. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selam vermiş, namazı çabuk bitirmiş. Ama daha önceleri uzunca uzunca okuyordu. Demişler ki ya Resulallah bu sabah çok çabuk bitirdiniz namazı. Demiş arkada bir kadının çocuğu ağlıyordu. Onun için çabuk kıldı, çabuk selam verdi. Şimdi bizim bu camimiz, bizim bu camimiz sadece şu kubbenin altıydı. Son cemaat yeriydi, bir kapısı vardı. Başka bir yer yoktu. Dışarıdan misafirimiz geldiği zaman, ihvanımız geldiği zaman Anadolu'dan, uzaktan kadın burada nerede namaz kılacak, nerede abdest olacak, yer yoktu. Gelecek köşeye, şuraya şey yapacak veya yavaşça merdivenden çıkacak. Aynı erkeklerin girdiği kapıdan filan. Yani bir yer yoktu. Biz düşündük ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidine kadınlar geliyordu. Kadınların gelmesini emretmiş, tavsiye etmiş, mani olmayın buyurmuş. Çünkü dinini onların da öğrenmesi lazım. O halde bu camide kadınların da namaz kılacağı, vaaz dinleyeceği, ibadet yapacağı bir yeri yapmak boynumuzun borcudur dedik. Elhamdülillah size arz ettik, siz de yardım ettiniz. Caminin yan tarafını yaptık, arka tarafını yaptık. Camiyi 8 misli, 10 misli büyüttük. Allah'ın lütfuyla sizin efendim iştirakinizle hayırlara. Şimdi kadınların yan tarafta sokaktan girilen bir kadınlar kısmı var. Buradan büyüktür. Buradan çok cemaat olur ama yetmiyormuş. Maşallah hoşuma gidiyor. Yani yetmiyormuş, doluyormuş. Belki üst tarafı da onlara veririz. Biz belki başka türlü genişletiriz diye şimdi düşünüyoruz. İnşallah camiyi daha da büyütmek için neler yapabiliriz arkasından, önünden efendim ne gibi tedbirler alabiliriz diye düşünüyoruz. Birileri bizi tenkit etmiş o zaman. Demiş ki yani hocamız Evliyaullah'tan da Mehmet Said hocamız onun zamanında böyle değildi efendim. Şimdi böyle camide birçok değişik güzel yapılıyor. Ben güldüm, dedim ki yani hocamız bizim babamız, canımız, başımızın tacı. Yani dinimizin emrinin dışında bir şey yapmayız biz. Sen hocamızın zamanını iyi bilmiyormuşsun. Çünkü hocamız hususi günlerde sırf kadınlara mahsus vaaz verildi burada. Yani camiye gelmez diye bir şey yoktu. Ama böyle bazı sözler söylenmiş. Şimdi bu hadis-i şerif neyi gösteriyor? Peygamber Efendimiz'in zamanında kadınların efendim camiye geldiğini ve gelmesini Efendimiz'in istediğini gösteriyor. Neden? Çünkü o da Kur'an öğrenecek. O da hadis dinleyecek. O da dinini öğrenecek. O da iyi Müslüman olacak. O da çocuğunu Müslüman yetiştirecek. O da Efendisi'nin İslamca yaşamasına yardımcı olacak. Haksız isteklerde bulunmayacak. Birçok hikmetleri var. Süleymaniye Camisi. Koskocaman cami. Geçen cuma günü nasip oldu orada. Cuma namazını kıldım. Şöyle baktım, bir kadınlar kısmı yok. Yani bu camiyi yaptıkları zaman acaba kadınlar nerede? Nerede namaz kılıyorlardı? Siz gelmeyin, evde kılın mı diyorlardı beyler o zaman. Hep erkeklerin mi mahsustu bilmiyorum. Kadınların abdest alma yeri neresiydi? O da yok. Yani uydurma bir şeyler var da muntazam böyle gördüğümüz girişi çıkışı kadınlara mahsus ayrı gönlümüzde istediğimiz böyle bir şey yok. Ama Peygamber Efendimiz'in mescidinde bu faaliyetler olduğuna göre tabii esas olarak ölçüyü ona göre alıp çalışmamız lazım. Biz de elhamdülillah hanımların İslam'ı öğrenmesi için elimizden gelen gayreti yapıyoruz, teşkilatlanmayı yapıyoruz. Yetişmesi için gerekli hocaların onları yetiştirmesine destek oluyoruz. 7. hadis-i şerif, sayfanın 7. hadis-i şerifi, İze stecmere ahadüküm fel yü'tir. Fe innallâhe teâlâ vitrin yuhibbul vitre اَمَا تَرَى السَّمَاوَاتَ سَبْعًا وَالْاَرَضِينَ سَبْعًا vel eyyâme seb'an ve tevâfe vel cimâr. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şeriflerinde buyurmuşlar. Sizden biriniz taş kullanmak gerektiği zaman tek olarak kullansın. Taşı tek olarak kullansın. Tel-yü-tir, tek yapsın bu işi. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri tektir, teki sever. Görmüyor musun ki semavat 7 tanedir, gökler 7 tanedir, yerler 7 kattır 7 tanedir, haftanın günleri 7 tanedir, Kabe'nin etrafında tavaf 7 tanedir, efendim taş atmak Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim diye efendim Mina'da haccın menasiki ifa edilirken şeytan taşlamada da efendim 7'şer tane atılır o taşlamalar, efendim küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytan diye tarif ediyorlar bizim halkımız. Efendim el-cemretül ula, el-cemretül usta ve cemretül akabe diye Araplar söylüyor. Bunların tek olduğunu söylüyor. Bu isticmar denilen şey taş kullanmak, temizlik için olan bir şey, taşın kullanılması. Efendim müminin her şeyini tarif ettiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yüz araya girmesi çıkması nasıl olacak, onun da adabı var. Her şeyin bir adabı, usulü var. Camiye nasıl girilecek, nasıl çıkılacak, nasıl dualar okunacak, adabı var. Gerdeğe nasıl girilecek, adabı var. Hepsinin adabı var ve İslam dini temizliğe son derece riayet eylemiş. Diş temizliğine, koltuk altı temizliğine, kasık temizliğine, efendim küçük abdestten sonra temizliğe, büyük abdestten sonra temizliğe, hastalık temizliğe, boy abdesti almaya, efendim günlük elini ayağını abdest almak suretiyle 5 defa yıkamaya, her çeşit kalp temizliğine, manevi temizliğe, niyet temizliğine, her şeye çok büyük önem vermiş. Tabii eskiden ve bazen şimdi de insan kampa çıkar, kıra gider, yolda olur, başına gelebilir. Şimdi küçük abdestini yapacak. Nasıl yapacak? Nasıl kurtulacak? Nasıl elbisesini kirletmeyecek? Büyük abdestini yapacak. Nasıl kurtulacak? Nasıl temizlenecek? Nasıl iç çamaşırlarını kirletmeyecek? Bunların hepsi düşünülmüş, tavsiyeler yapılmış ve Müslümanlar bu hususta temizliğe o kadar riayet etmişler ki Peygamber Efendimiz'e ayet-i kerime iniyor. O Peygamber Efendimiz'i sevenler, Medine-i Münevvere'ye davet eden o ensar, o ashab-ı kiramın mübarekleri mescit yapmışlar Kuba'da. Efendimiz'e gel burada bizim mescidimizde namaz kıl diyorlar. Efendim davet ediyorlar. Ayet-i kerime iniyor, diyor ki Allah Teala Hazretleri, onların mescidi takva üzerine bina edilmiştir. Allah korkusu üzerine, edep üzerine bina edilmiştir. Mübarek mescittir. Orada namazı kıl. Fihi ricalun yuhibbune en yetetahharu vallahu yuhibbul muttahhirin. Orada aşırı titiz temizlenmeyi seven insanlar vardır. Allah böyle temizlenmekte titizlik gösterenleri sever, buyuruyor ayet-i kerime. Sormuşlar ki ya mübarekler, tamam siz bu mescidi yapmışsınız, takva üzerine kurulmuş mescid diye Allah ayetle met ediyor sizi, mescidiniz mübarek olsun, Allah'ın metine mazhar olmuş bir mescid, bir de sizi Allah orada aşırı temizlenmeyi seven insanlar vardır diye bir de temizliğinizden dolayı met ediyor, siz ne yaparsınız, nedir sizin temizliğiniz diye sormuşlar. Onların da cevabı, biz küçük abdeste, büyük abdeste, yani herhangi bir kalıntı kalmamasına, temizliğe efendim çok riayet ederiz diye böyle cevap vermişler. Demek ki tabi normal bir şey, yemek yedi mi insan, su içti mi, belli zamanda ihtiyaçları oluyor. 100 numaraya gitme ihtiyacı oluyor. Medeni bir ülkede bunun şartları sağlanıyor. Tertemiz yüz numaralar, fayans döşeli, pırıl pırıl efendim, tertemiz usullerle üstüne sıçır atmadan güzel bir tarzda yapılıyor. Bir milletin medeniliği yüz numaralarından belli olur deniliyor. Bir şehre gidiyorsunuz, bir millete gidiyorsunuz, umumi yüz numarasına girdiğiniz zaman ona verilen önemden, oradaki temizlikten, onun medeniyet seviyesini anlarsınız. Belli olur deniliyor. O bakımdan bizim dedelerimiz temizliğe çok riayet etmiş, bize de o alışkanlık gelmiş. Emin ol, elhamdülillah, Allah onlardan razı olsun. Her türlü temizliğe o kadar riayet ederlermiş ki kimisi, mesela yaşlı büyüklerimizden duyduğumuz, namaz için ayrı şalvarı varmış. Namaz şalvarını giyermiş ki hani tarlada, şurada, burada gezerken efendim gezdiğinden ayrı temiz bir namaz şalvarı bulundurlarmış. Her yerde efendim, her şehirde, her kasabada, her köyde efendim bakıyorsunuz hamamlar var. Umumi hamamlar. Efendim içine girip yıkanmak derhal efendim temiz hale gelmek mümkün. Cami yaptırmış, külliye yaptırmış paşanın birisi, padişahın birisi, hemen yanına bir hamam koymuş. Burada da yıkansınlar. İsteyen burada yıkansın, isteyen şurada abdest alsın, ondan sonra gelsin namazı kılsın diye. Her türlü tedbiri almışlar. Şakır şakır sular akıyor. Pırıl pırıl insanlar temizleniyor. Efendim tertemiz. Müslüman günde 5 defa yıkanıyor. Haftada en aşağı bir defa boy abdesti alıyor. Bunun da önemi var. Zaten şimdi yapıyoruz. Ama eskiden yapılmıyordu ve başka milletlere bakıyoruz. Onlar yapmıyorlardı. Avrupalılar vakti suyunun tılsımı bozulmasın diye hiç yıkamıyorlarmış. Senede bir siliniyorlarmış diye kitaplar yazıyor. Versailles Sarayı'nda yüz numara yoktur diye. Yüz numara yoktur diye yazıyor. Yani yüz numara kısmı yok. Ne yaparlardı bu adamlar? Düşün bakalım. Bu sarayda bu kadar adam vardı. Yüz numarasız bir yerde. Bu adamlar ne yapıyordu? Buyur bakalım. Ver bakalım notunu şimdi. İşte burada da büyük abdestten sonra temizlenmek için taş kullanmak. Yani en imkansız şartlar altında bile gene temizliğe riayet etmek gerektiği ve bunları 3 defa yapmak gerektiği anlatılıyor. Allah-u Teala Hazretlerinin tek olduğunu, tek adetli iş yapmayı tavsiye ediyor. Hatta İmam-ı Rabbani Efendimiz çiçek toplayın demiş de müritleri çiçek getirmişler. Bir tanesi çift getirmiş. Bakmış sayısı çift. Evladım demiş, sen bu Allah tektir, teki sever hadisini duymadın mı? Çiçek toplamada bile sünnete uygunluğu sağlıyor yani. Onu emrediyor. Niye tek getirmedin? Bir tane daha eksik getirseydin tek olurdu. Bir tane daha fazla getirseydin tek olurdu, hadis-i şerife uygun olurdu diye. Bizim büyüklerimiz hadise böyle sarılmışlar. Hadis-i şeriflere, sünnet-i seniyeye böyle sarılmışlar. Efendimizin yolunda böyle yürümüşler. Allah bize de sünnet-i seniyeye sarılıp onu ihya etmek sevaplarını ihsan etsin. Nedir sünnete sarılıp onu ihya etmenin sevabı? 100 şehit sevabıdır. 100 şehit sevabı kazanmaktır. Ümmetin bozulduğu zamanda Efendimizin sünnetini ihya etmenin sevabı 100 şehit sevabına denktir. Bir tane şehit sevabı olsa o bile yeter insana, çünkü şehit hesapsız cennete gidiyor. 100 şehit sevabı almak sünnet-i seniyeye uygun yaşayan insana verilen mükafatın çok büyük olduğunu gösteriyor. O halde ne yapacağız? Her işimizi Efendimizin sünnet-i seniyesine uygun, temiz, efendim ilmi, dinimizin istediği gibi, Efendimizin tavsiye ettiği gibi yapmaya her hususta dikkat edeceğiz. Bak, şeyde dahi dikkat edeceğiz. Çiçek toplarken dahi 7 tane olmasına, 5 tane olmasına, 3 tane olmasına dikkat edeceğiz. Diğer hadisi şerife geçiyoruz. İzestahallet hazihil ümmetül hamra bin nebili ve riba bil bey'i ve suhte bil hediyeti ve teceru biz zekati fe inde zelke helakuhum liyezdadu ifla. Deylemi Hüzeyfe radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Konu değişiyor tabi. Baştaki kelimelerin alfabetik sıralanmasına göre hadisler sayfalara yazıldığı için alfabetik sırada başka bir konu geliveriyor karşımıza. Buyurdu ki Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde, İzestahallet hazihil ümmetül hamre bin nebizi. Bu ümmet içkiyi helal gördüğü zaman, helal gördüğü zaman, bin nebizi, nebiz şıra demek, şıra demek, hurmadan yapılan şıra demek. Şimdi şıra helal, çünkü hurmayı sıkıyorsun, sulandırıyorsun, şerbet yapıyorsun, içiyorsun. Bu helal. Bunda kafayı tutmak ve insanı sarhoş etmek durumu olmadığı için, yani tatlı bir şerbet oluyor, onu içiyorsun. Üzümü sıkıyorsun, baktım biraz salkımlar taneli şeydi, efendim hemen sıkıyorsun, getiriyorsun, sunuyorsun. Üzüm suyu normal, içilir. Efendim hurmayı karıştırıyorsun, sulandırıyorsun, içilir. Şimdi burada bir harfi cerri var. İzestehallet hazihil ümmetil hamle bin nebizi. Bağı mukabele derler buna. Yani nebizi bırakıp içkiyi helal saydığı zaman. Bağı mukabele. Bunu bırakıyor, bunu alıyor. Ya mübarek, helal yol var. Helal yoldan şu ihtiyacını gider, haramı bırak. Buyur. Meşrubatın her çeşidi var. Limonata, mandalina suyu, portakal suyu, elma suyu, havuç suyu, ayran, efendim temri hindi, nar suyu, efendim bilmem boza, çeşit çeşit güzel meşrubatlar var. Bu helali bırakıp da bu kadar helalleri, bu harama niye giriyorsun? İmanın zayıflığından, Allah korkusu olmadığından, takvası olmadığından yapıyor bunu. Ha, ümmet helal olan hurma şerbetini bırakır da haram olan içkiyi helal sayıp içerse, içki içerse, bakalım ne olur, içerse ne olur? Bir, sonra ver riba bil beydi, alışveriş mukabelinde alışverişi bırakıp onun yerine ribayı helal edinirse, faizi helal edinirse ve ehallallahu el-bey'e ve harrama riba. Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor. Var mı bir diyeceğin itirazın? Allah alışverişi helal kılmıştır. Faiz almayı vermeyi haram kılmıştır. Aşikar, açık bir yasaklama. Faiz haram. Riba haram. Kesin. Ve ehallallahu el-bey'e ve harrama riba. Alışverişi helal kılmıştır. Ribayı, faizi haram kılmıştır. Kim riba alırsa fe'zenu biharbin minallahi ve resulihi. O zaman Allah'la, Resulullah'la harp ilanını ilan edilmiş kabul edin. Harp ilanı gibi oluyor yani. Böyle faizi helal sayıyorsan Allah'la savaşmayı, savaş ilanı yani. Ben seninle savaşacağım ya Rabbim. Haşasın maşa. Kimsenin gücü yetmez ama manası, hareketin manası bu. Alışveriş yerine faizi helal saydı mı, hurma şerbeti yerine içkiyi helal saydı mı, yani yedi mi, içti mi? Üçüncüsü ne? Vessuhte bil hediyeti, hediye yerine haram rüşveti, haram malı yedi mi? Hediyeleşmek helal ama memuriyetin hediyesi olmaz. Vazifede hediye almak olmaz. Rüşvet haram. O da bir çeşit hediyeli falan derse olmaz. O başka, o başka. O zaman öyle yaptığı zaman haramı tercih ediyor. Rüşveti aldığı zaman, hediye gibi kabul ettiği zaman ve teceru biz zekati, zekat ile ticaret yaptığı zaman, yani ticaret yapıyormuş, kazanıyormuş gibi zekatı öyle efendim kendisine geçim kaynağı yaptığı zaman, zengin olduğu halde zekata muhtaç ve müstahak olmadan zekatı toplayıp kesirlik diye fakire vermeden yuttuğu zaman, onunla geçimini sağladığı zaman, bunların hepsi birer içtimai hastalık alametidir. Allah'ın gazabına uğrama sebebidir. Efendim, فَاِنْدَ ذَٰلِكَ bunlar yapılırsa فَاِنْدَ ذَٰلِكَ هَلَاكُهُمْ لِيَزْدَادُوا اِسْمَا günahları böyle aşikare arttırdıkları için o kavmin helaki yazılır başlarına, helaki başlarına gelir. O kavim helak olur. Müslüman bir kavimdi, niye düşmana yenildi? Müslüman bir kavimdi, niye zillete uğradı? Müslüman bir topluluktu, niye istilaya uğradı? Müslüman bir kavimdi, niye düşmana mağlup düştü? Az bir Müslüman çok düşmanı yenebiliyordu. Niye yenemediler? Bu sebeplerden. Sen misin Allah'ın haramını, haramından korkmayıp yiyen, helalini bırakıp haram yola kayan? O zaman Allah'ın yardımı kesilir. O zaman cezasını bulur, belasını bulur. Başına efendim helaki gelir. Allah'ın haram kıldığı şeyde neden, niçin, ne münasebet demeyecek Müslüman. Haram mı bu? Kesin haram. Bırakacak. Alışveriş helal, buyur. Bir dükkancık aç. Dükkanın yoksa eline bir sepet al. Efendim, bir şey al, bir şey sat. Tamam. Alışveriş serbest. Ticaret serbest. Ama ticaret serbest ama faiz yeme. Ticaret serbest ama zekatı yeme. Yani zekat ticareti, efendim zekat toplayıp efendim onu yemek, kendisi fakir olmadığı halde efendim rüşvet almak, faiz yemek, içki içmek, efendim bunların hepsi büyük günahlardır. Peygamber Efendimiz bazı hadis-i şeriflerinde büyük günahları saymıştır. Bunlar büyük günahlardır. Maalesef bugün tabii İslam'ı unutmuştur Müslüman topluluklar. İslam'ın manasını unutmuştur. Çoğu içki içiyor. Çoğu içki içiyor maalesef. Korka korka içiyor, utana utana içiyor, saklaya saklaya içiyor, kaça kaça içiyor ama içiyor işte maalesef içiyor. Yani bu takvası kalmamıştır. Maalesef pek çok kimse faizi yiyor. Müesseseleşmiş, usul haline gelmiş. Yaşlı kadın, emekli kadın, başka çarem yok diyor. Kocamdan aldığım parayı bankaya koydum diyor. İşte onun faizini alıp yiyorum diyor. Elinde tesbih, başında başörtü. Uğraş babam, uğraş. Sevap kazanacağım diyor. Yediğin haram. İbadetlerin makbul değil. Ne yapayım, başka çarem yok. Çare olmaz olur mu? Allah bir şeyi yasaklamışsa, öbür tarafta çaresini mutlaka göstermiştir. Zinayı yasaklamıştır, evlilik serbest. Evlen, davullu, efendim şanlı, şerefli, neyse, ziyafetli, dualı, hatimli düğününü yap, evlen. Herkes bilsin ki tamam bu kimse evlendi. Evlilik helal. Peygamber Efendimiz de evlenmiş. Bir mahsuru yok. İçki haram. İçki haram ama öteki birçok sayılamayacak kadar çok meşrubat helal. Niye onları bırakıyorsun da bu harama düşüyorsun? Alışveriş helal. Faiz haram ama alışveriş helal. Faize vereceğime paranı işleteceksin. Aktif çalıştırmayı istiyor İslam. Bedavadan, oturduğu yerden kazanmayı istemiyor. O bakımdan bir şeyi yasaklamışsa alternatifini göstermiştir. Alternatifi daha güzeldir. Alternatifi cemiyet için faydalıdır. Alternatifi insanın sıhhati için faydalıdır. İslam'ın gösterdiği ruh için, beden için, aile için, cemiyet için, dünya için, ahiret için güzel olan tarafı göstermiştir İslam. İçkiyi haram kılmıştır, çok iyi etmiştir. Elhamdülillah ki haram kılmış. Zinayı haram kılmıştır, çok iyi etmiştir. Elhamdülillah ki dinimiz bunu açıkça beyan ediyor. Elhamdülillah. Daha başka, nesi yasaksa yasağı güzeldir, nesi helalse helali güzeldir, emri güzeldir, lütfu güzeldir, her şeyi güzeldir. İslam'ın her şeyi güzeldir. Anlayan anlıyor. Hocam, biz Müslümanız da sevdiğimizden bize güzel geliyor. Hayır. Sadece böyle değil. İslam'ı bir taraf olarak inceleyen, Müslüman olmayan alimler de İslam'ı seviyor ve beğeniyor. Ve Müslüman oluyor. Yani ben anadan babadan, dededen, soydan, soktan, sülaleden Müslümanım da İslam'ı seviyorum. İslam içinde büyümüşüm de İslam'ı seviyorum. Hristiyan olarak büyüyen de Hristiyanlığı sever. Budist olarak büyüyen de Budizmi sever. O aklı başına gelinceye kadar öyle gider o. Taklit devri, çocukluk devrine kadar. Ondan sonra bir Budist İslam'ı öğreniyor, Müslüman oluyor. Muhammed İkbal'in ecdadı Budist imiş, Hindu imiş, Müslüman olmuş. ondan sonraki şeyler, evlatlar, Muhammed İkbal gibi bir büyük şair gelmiş. Efendim, bizim daha evvelki Orta Asya'daki dedeler başka dinlerken İslam'a gelmişler, Müslüman olmuşlar. O eski, onu bırakalım. Zamanımızda adam Hristiyan papaz, İslam'ı inceliyor, Müslüman oluyor. Adam Fransız İlimler Akademisi'nde profesör, Hristiyan doğmuş, Hristiyan yaşamış, İslam'ı incelemiş, Müslüman oluyor. Adam sosyalist, komünist, filozof, gazeteci, yazar, İslam'ı inceliyor, komünizmi de bırakıyor, sosyalizmi de bırakıyor, kapitalizmi de bırakıyor, her şeyi bırakıyor, Müslüman oluyor. İnceledikten sonra. Çok tanıdığımız kimseler var. İsmen sıraladığımız, kitaplarımızda yazdığımız, dergilerimizde yazdığımız çok kimseler var. İnceleyip sonunda Müslüman oluyor. Demek ki sadece benim platonik sevgimden, anadan babadan Müslüman olmamdan kaynaklanmıyor. İslam'ın kendisi güzel de oradan kaynaklanıyor. İslam güzel olduğu için beğeniliyor. İslam güzel olduğu için Müslüman oluyor adam. İnceledikten sonra Müslüman oluyor. Araştırdıktan sonra Müslüman oluyor. Bizim kuvvetli olduğumuz taraf burası. Yani elhamdülillah bizim kuvvetli olduğumuz taraf burası. Bizim bu kadar derbederliğimize rağmen, bu kadar perişanlığımıza rağmen, fakirliğimize rağmen İslam'ın yeryüzünden silinmemesinin sebebi prensiplerinin güzel olmasından. Yoksa Osmanlı Devleti'ni devirdiler, Müslümanlar zayıf, silip götürürlerdi. Afrika'yı istila etti emperyalistler, misyonerler harıl harıl çalıştı, Afrika'nın ahalisini Hristiyan ettiler, şimdi Müslüman oluyorlar. Adam sene bak. İslam'ın güzelliğinden dolayı. Allah bizi bu güzelliğinden ayırmasın. Helallerden ayırmasın. Şeytana kandırtmasın. Nefse mağlup etmesin. Haramları sevdirtmesin. Haramları, günahları sevdirtmesin. Haramları, günahları Allah yasak kılmış. Şeytan da onları göze güzel gösterir. Allah pullar, süsler insanın önüne böyle diker. İnsanın içi gider böyle. Meyhanede şişeleri görünce kapıda yutkunur durur. Görmüyor musun? Şehrin karanlık gece bastığı zaman şöyle Beyoğlu semtine bak. Zengin muhitlerine bak. Reklamlara bak. Caddelerinde yürü, ışıklı reklamlara bak. Çoğu insanın nefsini günaha çekmek için çeşitli reklamlar, resimler, ışıklar, gel buraya, gel bana, yap şu günahı diye hep şeyler, günaha davet. Allah tabii şeyleri imtihan ediyor kulları. Bak böyle zevkler var, hadi bakalım gidecek misin? Gitmem ya Rabbi. Başımı kesseler senin yolundan ayrılmam, günaha şey yapar. Tamam, o zaman onun derecesi artıyor. Ötekisi de şey yapamıyor, sabredemiyor, tahammül edemiyor, nefsine yeniliyor, mağlup oluyor. O da cezasını çekiyor. Bak, neden yıkılacak? Buyur hadis-i şerifi oku, anla. Allah'ın emirleri tutulmazsa, Allah'ın dinine hizmet, ana fikir olmaktan çıkarsa, toplum genel olarak haramlara yapışırsa, helaller terk edilirse, o zaman helak gelir bir millete. Osmanlı yıkılır mıydı yoksa? Koca Osmanlı Devleti Aliyesi yıkılmazdı ama Yeniçeriler içki içmişler. Efendim, şairler şiirlerinde boyuna içki yemet etmişler. Saki getir ol badeyi kim bilmem maye candır bilmem nedir vesaire. Efendim, Hristiyan betçe, efendim, meyhaneci çırağı vesaireye metiyeler yazmışlar. Sen misin öyle yapan? Buyur bakalım. Diye ceza gelmiş. Diyebiliriz ki yani Osmanlı divan şiiri yıkmıştır. Belki böyle diyebiliriz. Neden? Çünkü şiir de bir cemiyetin ruhiyatının aksettiği bir perde. Şiirde ne varsa cemiyetin içindeki insanlarda o var. Sen misin içkiyi metheden? Sen misin oğlancılığı metheden? Sen misin günahı metheden? Sen misin şunu yapan, bunu yapan? Aa, şaire bakıyorsun, aşık olmuş, şiir yazmış. Kime aşık oldu? Bir delikanlıya aşık olmuş. Vay edepsiz var. Vay alçak var. Biz bile sinirleniyoruz. Tabii Allah'ın gazabı tecelli ediyor. Bir darbe geliyor onun arkasına. Onun için Allah bizi ayağımızı kaydırmasın. Günahlara bulaştırmasın. Sevaplı, hayırlı, helal yolda yaşayıp, helalle geçinip, helal işler yapıp huzuruna yüze anla açık varmaya muvaffak eylesin. Yardımcımız olsun. Tevfikini refik eylesin. اِذَا اسْتَحَلَّتْ اُمَّتِي خَمْسًا فَعَلَيْهِمُ الدِّمَارِ اِذَا زَهَرَ ف۪يهِمُ التَّلَاعُنِ وَلَبِسُ الْحَر۪يرِ وَاتَّخَذُ الْقَيْنَاتِ وَشَرَبُ الْخُمُورِ وَاتَّخَ الرِّجَالُ بِالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءُ Enes radıyallahu anh'tan yukarıdaki konunun devamı gibi bir hadis-i şerif. Sayfanın 9. hadis-i şerifi. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, benim ümmetim, şu ümmeti Muhammed yani, 5 şeyi helal saydığı zaman, helal kabul ettiği, helal gördüğü, efendim, yapmaktan aldırmadığı, boş verdiği zaman, haram olduğu halde 5 şeyi yapmayı helal gördüğü zaman, o zaman onlara helak vardır. Başlarına helak gelir. Helak olurlar. Dimar, helak demek. Neymiş bu 5 şey? İzâ zahara fîhimü telâun. Aralarında birbirleriyle lanetleşme zahir olduğu zaman, Allah seni kahretsin, Allah senin belanı versin, gözün kör olsun emi, gözün çıksın emi, bilmem ne falan, millet böyle birbirine lanet ediyor. Ha, aralarında lanetleşme çoğaldığı zaman bir, o zaman helak olurlar. Ümmet birbirine dua edecek. Müminin mümine duası makbul. Hem de en hızlı, en süratli makbul olan şey müminin mümine güzel duası. Ne beddua ediyorsun, ne lanet ediyorsun. Mümin mümine lanet etmeyecek. Lanet etti mi, onun laneti ona tutuyor, onun laneti ona tutuyor, mahvediyorlar birbirlerini. Lanet ortaya, karşılıklı lanetleşme ortaya çıktığı zaman. Bir de bir hadis-i şerifte geçmişti. Ahir zamanda bir kavim, bir takım insanlar türüyecekmiş. Birbirleriyle selamlaşması lanetleşme olacakmış. Diyor Peygamber Efendimiz. Hakikaten de bakıyorsun bir mahallede bir delikanlı, öteki delikanlıyla efendim karşılaştığı zaman bir ağır söz söylüyor. Yani selamlaşıyor yani, öyle selamlaşıyor. Lanetle şeyle, ulanla başlıyor, bilmem neyle bitiriyor. Efendim, ne o? Muhabbetleri varmış birbirlerine. Yani birisi ötekisine, fıkrası da var bu işin, birisi ötekisine hayvan ismi söyleyerek hakaret etmiş, bire bilmem ne oğlu bilmem ne, ne haber filan diye şey yapınca, o da kızmış, efendim, hakimin huzuruna çıkmışlar. Demiş ki sen buna böyle hakaret etmişsin, hayvan ismi söylemişsin. Evet demiş, söyledim. Söyledim ama ben bunun çocukluk arkadaşıyım. Aramızda çok samimiyet var, ondan söyledim. Hani artık merkep oğlum merkep mi dedi, ne dediyse bir şey demiş. Onu yani merkep deyince bir şey olmuyor da ötekisi şeddelisini söyleyince güzel olmuyor. Efendim, ha samimiyet var. Biz her zaman böyle söyleşiriz. Yani şimdi niye beni yaka paça senin huzuruna getirdi bilmiyorum. Hakim Bey, bu benim samimi okul arkadaşımdır, mahalle arkadaşımdır ondan. Davacının avukatına dönmüş, demiş ki bak, dava edilen şahsın avukatı böyle müdafaa ediyor. Ne dersin demiş. O avukat demiş ki doğru söyledi, bilmem ne oldu, bilmem ne demiş. Meğer o avukat da ötekisinin mahalle arkadaşıymış. O da ona, evet o merkep oldu, merkep doğru söyledi diye. O da ona. Yani bu bir işin şakası ama demek ki insanlar birbirlerine böyle küfürle, hayvan ismiyle selamlaşma durumuna gelecekler diye Efendimiz bildiriyor evvelden. Ta 1400 yıl önceden bir zaman gelecek, öyle insanlar türüyecek ki birbirleriyle selamlaşması lanetleşme olacak. Allah seni kahretsin, ne haber ya, çoktandır görmedim, kör olasıca bilmem ne, dur ne oluyorsun? Böyle şey yapıyorlar yani birbirleriyle. Halbuki İslam'ın bir edebi erkanı, efendim, güzelliği var. Ona uygun konuşması gerekirken. Demek bu da olabilir. Yani netice itibariyle bir kavmin fertleri arasında birbirleriyle lanetleme olduğu zaman bir, kötü şey bu tabii. İkincisi velebisül harir. Erkekler ipek giymeye başladığı zaman. İpek erkeklere altın, efendim, erkeklere haram. Giymemesi lazım. Yasaklamış dinimiz, Peygamber Efendimiz. Şimdi ipek giyiyor. Neden? Harama yasağı aldırmıyor. Korkmuyor Allah'tan. O zaman Allah da ona cezasını verir. Allah da ona yardım etmez. Zaten insanın ayakta kalması, sıhhatli durması, bir an böyle efendim ömrünü sürdürmesi her an Allah'ın lütfuyla oluyor. Kalbin çarpmasa ölürsün. Allah'ın lütfu gelmese ölürsün. Efendim ne bileyim felç olursun. Adım atamazsın. Güneş doğmasa mahvolursun. Efendim ne bileyim oksijen kalmasa mahvolursun. Hani ozon tabakası azaldı diyorlar. Efendim şu kadar kanser artacak diyorlar. Bilmediğimiz bin bir türlü koruması ve ihsanı ve ikramı var. Hep onun sayesinde ayaktayız. Sen Allah'la harp et. Allah'ın bütün haramlarını icra et. Ondan sonra da Allah sana cezayı verince ah etmeye hakkın olmuyor. Demek ki haram olan şeyi ipeyi giydikleri zaman birbirleriyle birbirleriyle lanetleştikleri zaman ve tehezül kaynat ve şarkıcı kadınlar edindikleri zaman kaynat şarkıcı kadınlar demek efendim şarkıcı kadınlar ediniyorlar kadın çıkıyor şarkı söylüyor onlar da dinliyorlar eğleniyorlar içiyorlar belki ne yapıyorlarsa efendim sonra eşrebül humur içkileri içtikleri zaman ve tefer ricali bir ricali ve nisa'u bin nisa erkekler erkeklerle virgül kadınlar da kadınlarla yetindikleri zaman kibar söylüyor Peygamber Efendimiz yani bu ne demek homoseksüellik demek yani erkeklerin erkeklerle iktifa etmesi lutilik demek. Ameli kavmi lut. Lut kavminin o kötü işi demek yani. Efendim kadının kadınla efendim iktifa etmesi demek lezbiyenlik demek. O da bir sapıklık. Ötekisi de bir sapıklık. Ötekisi de bir sapıklık. Demek ki bunlar olduğu zaman o kavim helak olur. Helak başlarına gelir. Bir daha sayalım. Aralarda lanetleşme zahir olduğu zaman. İpekliler giydikleri zaman. Şarkıcı kadınlar edindikleri zaman, içkileri içtikleri zaman, erkeklerin erkeklerle, kadınların kadınlarla edepsizce iktifa ettikleri zaman, yetindikleri, zevklendikleri zaman, o zaman o kavim helak olur. Muhterem kardeşlerim, tabii biz hocayız, hadis karşımıza konuyu getirdiği zaman söylememiz icap ediyor. Ben de utanıyorum tabii söylemeye ama söylüyoruz yine. Neden? Çünkü bunları halkın bilmesi için Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde bunu anlatmış, söylenecek. Peygamber Efendimiz'in sahabesi gelip sorarlardı bazen. Peygamber Efendimiz'den sonra mesela Hazreti Ayşe anamıza geliyor, yüzü kızarıyor, boynu bükük. Diyor ki ey müminlerin annesi bir konuyu soracağım sana ama utanıyorum ama öğrenmem de lazım bu husustaki dinin emri nedir diye soru soruyor. Efendim Hazreti Ayşe validemiz de Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştu. Bizim özel hayatımızda durum şuydu diye cevap veriyor. Şimdi muhterem kardeşlerim insanları Allah daha başka varlıkları bildiğimiz bilmediğimiz çiçekleri meyveleri çift çift yaratmış. İnsanları da erkekli dişili yaratmış. Beyefendili hanımefendili yaratmış ve neslin devamını bunların evlenmelerine bağlamış. Tabiata uygun olan bu istikamet teşvik edilmiş. Bu güzel meşru yol teşvik edilmiş ve sevap. Evlenmek sevap, çoluk çocuk yetiştirmek sevap, kadının çocuğunu emzirmesi sevap, cihat gibi sevap. Bunların hepsi güzel. Ve evlenen bir insanın ibadetindeki kazancı fazlalaşıyor. Efendim sevapları çoğalıyor vesaire. Ama Allah bu iki cins arasında bir muhabbet meydana getirmiş, bir meyil meydana getirmiş. Yani iyi yuva kursunlar, birbirlerine sadık olsunlar diye kanun-u ilahi böyle tecelli etmiş, böyle kurulmuş bu nizam. Bunu yozlaştırdı mı, çığırından çıkarttı mı, bu hem tabiata aykırı oluyor, hem ahlaka aykırı oluyor, hem cemiyeti mahvediyor, hem de toplumların Allah tarafından da kahra uğramasına, helak edilmesine sebep oluyor. Onun için Allah'ın emrettiği yollardan ihtiyaçlarını insanın karşılaması lazım, meşru yollardan, haram yollardan sakınması lazım. Bu hadiste de onu misalleriyle görmüş olduk. Altındaki hadis-i şerif 10. 9. Evet. 8 ve 9. hadisler birbiriyle ilgiliydi. Bunları söyledik. Aşağıda bir hadis daha gelecek ama araya bir başka 10. hadis-i şerif girmiş. Bu 11. hadis-i şerif de konumuzla ilgili, onu da okuyacağız. 10. hadis-i şerif İzesteşataş sultanu tesallataş şeytanı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu kısa hadis-i şerifi efendim Taberani'de ve Ahmed İbn Hanbel'de, Mezhep İmamı Ahmed İbn Hanbel'in efendim müsnedinde kaydedilmiş. İsteşata kızmak demekmiş. Minet şavt veya şayt diyor. Yani alevlenmek, patlamak, kızıvermek, ateşlenmek manasına geliyor. Telehebe ve taharraka, gadaban. Kızdığı için ateşlenmek birden. Öfkesi patlamak manasına geliyor. Sultan, yani yönetim elinde bulunan kimse, İzzeteşataş sultan, sultan böyle öfkeden patladı, alevlendi mi, kızdı mı, tasallataş şeytan. Şeytan ona hakim olur. Şeytan ona dizginleri ele alır, şeytanın emrine düşer, yani emri avucuna düşer, şeytanın tuzağına düşer. Onun için emirin, sultanın, hükümdarın, valinin, komutanın sakin olması lazım. Sakin olmayıp ateşlenip öfkelendi mi şeytanın tuzağına düşer, avucuna girer, dizginler şeytanın eline geçer, direksiyon onun eline verilmiş olur, şeytan da onu helak edecek, bir tarafa sürükler, öldürtür, astırtır, kestirtir, ahirette başı belaya girer. Çünkü bir Müslümanı haksız yere öldürmenin cezası ebedi cehennemde yanmaktır. Onun için çok yönetimi elinde bulunduran insanlar, ağzından hüküm çıkan insanlar, kanun çıkan insanlar, efendim elinde iktidar ve selahiyet olan insanların vebali çok fazladır. Çok yüksektir. Belaları, cezaları, günahları çok fazladır. Çok zordur onların durumları. Allah yardım ederse, Allah'tan korkar, titrerler de, ihtiyatlı, dikkatli, halim, selim, merhametli davranırlarsa paçayı kurtarırlar, yoksa dünyaları ahiretleri mahvolur. Yani böyle emirlik, komutanlık, başkanlık, yöneticilik istenecek bir şey değil. Hazreti Ömer radıyallahu anh, keşke ya Ömer anan seni doğurmasaydı, keşke ya Ömer ot olsaydın, keşke çayırlarda ot olsaydın da bu vazife başına gelmeseydi diye korkmuş Hazreti Ömer. Yani cennetlik aşere-i mübeşşereden olan Hazreti Ömer korkmuştu. Yani şu anda saltanat gibi görünüyor, safa gibi görünüyor. Vay arabasına bak, vay etrafındaki memurlara bak, vay nasıl selam duruyorlar, vay ne efendim güzel durum. Güzel değil, veballi bir durum. Yani Dicle'nin kenarında efendim bir kuzuyu bir kurt kapsa Ömer mesul diye Hazreti Ömer titremiş. Böyle gece uyku uyumamış. Çarşıda pazarda nöbet tutmuş. Bir gün geceliğin gezerken Medine-i Münevvere'nin sokaklarında bakmış ki bir kervan gelmiş yoldan, yorgun. Develeri çöktürmüşler. Adamlar da bitkin sıcaktan yorulmuşlar, yatmışlar, uyumuşlar. Bakmış ki mallar meydanda, adamlar uykuda. Şimdi bu oradan geçerken bu durumu görmüş, yürüyüp gitse belki bir hırsız oradan bir çuvalı götürse, tırtıklasa, uyanmayacaklar. Adamlar çok derin uykuda. Kendilerinden geçmişler, horul horul uyuyorlar. Sabaha kadar orada durmuş, sabah namazı vaktine kadar beklemiş. Koca halife, Hazreti Ömer, elinde kamçı, sabaha kadar orada nöbet tutmuş. Yani mallarına bir zarar gelmesin bunların diye. Sabah vakti olunca kamçısıyla çat çat çat çat işaret ederek vurarak, hadi bakalım namaz vakti, kalkın artık diyerek uyandırmış. Merhamete bak, sorumluluk duygusuna bak, efendim zahmete bak. Hazreti Ömer gibi idarecilere can kurban, ne mutlu. Ama öyle olmadığı zaman, hele hükmü yanlış verdiği zaman, hele şimdi kanun yapma selahiyeti var milletvekillerinde, kalkıyor parmaklar, iniyor parmaklar, sayılıyor sayılar, hadi şu kanun çıksın, hadi bu kanun insin. Hepsi beşer kanunu efendim, çok vebali. Yanlış bir kanun çıktığı zaman ve o kanundan dolayı haklar yenildiği, insanlar mağdur olduğu zaman bu ayıkla pirincin taşını ayıklayamazlar. Bu vebalden kurtulamaz. Yani 55 milyon, 57 milyon insanın vebali omuzunda. Yani milletvekilliği, devlet başkanlığı akıllı insan işi değil. Akıllı insan hiç yanaşmaz oraya. Çekilir bir kenarda, oh var mı bunlar rahatı, kendi özel işiyle meşgul olur. Çok cesur adamlar bunlar. Yöneticiler çok büyük cesaret gösteren insanlar. Allah akıl fikir versin, yanıltmasın, şaşırtmasın, yanlış işi yaptırtmasın. Yaparlarsa çünkü ahirette belalarını bulurlar. Dünyada da bulurlar, ahirette de bulurlar. Yani mazlumun ahını alırsa, alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Burunlarından fitil fitil gelir. O bakımdan tabi bizden de dua etmek isteniyor. Başınızdaki adamlara beddua etmeyin, dua edin. Allah istersin diyeyim. Sonra tabi hakkı tavsiye edeceksin. Doğruyu yapması için aktif olacaksın. Şimdi bir arkadaş şikayet ediyor bana sabahleyin, bir yere gidiyoruz. Bu milletin reaksiyon kabiliyeti kalmadı diyor. Gık demiyor. Her türlü haksızlık gözünün önünde cereyan ediyor, bir reaksiyon göstermiyor. Bu yanlış. Sana da vebal gelir. Sen de emri maruf nehi münkerini yapmadığın zaman, nasihatini etmediğin zaman, arzunu söylemediğin zaman sen de vebal altında kalırsın. Sen de mektup yazacaksın. Elinden gelen mektupsa mektup. Gidip söylemekse söyleme. Gideceksin, tebliğ edeceksin. Bak seninle hukukumuz var, arkadaşlarımız var. Şunu yapıyorsun. Bu yanlıştır. Yaparsan vebaldir. Ben benim görevim söylemek. Engellemeye gücün yeterse engelleyeceksin. Protesto etmen gerekiyorsa yanlıştır diyeceksin. Çünkü milletin nabzını ellerinde tutuyor. Efendim ona göre karar veriyorlar. Sen sustuğun zaman ha millet bu işe razı diyor. O eski şeylerden başörtü düşmanı Milli Eğitim Bakanlarından bir tanesi efendim İmam Hatip okullarında kızlar başlarına açacak. Sana ne kızların başına? Niye açsın? İmam Hatip'te de açmasın. Öbür tarafta da açmasın. Ne olacak? Açınca sana ne yani? Saçını görüp de zevklenecek misin? Ne istiyorsun yani? Utanmıyor musun? Başını örtüyor işte. Ne diye açtırmak istiyorsun? Sen şu eteğini açanları kapattırsana. Öteki edepsizleri ıslah etmeye çalışsana. Onlara gök demiyor. Boyanmış, donanmış gelip orada efendim icrayı sanat edenlere bir şey demiyor. Başını örtenlere bir şey diyor. Ondan sonra İmam Hatip'te de başlarını açacak. E niye? İmam Hatip'e gelmiş işte dindar yani. Bari buna ses çıkartma. Ondan sonra da ne demiş? Ben demiş telefonun başında oturdum. Başlarını açacak diye hüküm çıktıktan sonra telefonun başında oturdum. Bu millet münevverdir demiş. Hiç reaksiyon gelmedi demiş. Millet tasvip ediyor beni demiş. Bak sen susunca millet tasvip ediyor dedi, gördün mü? Ama sen telefon etseydin, söyleseydin, gitseydin, ha millette çok büyük reaksiyon var. Kimsenin başörtüsüne karışmayalım. Zaten insan hakları, hürriyetler de bunu gerektiriyor filan diye geri adım atacaklar. Onun için bir haksızlığın karşısında sen de hakkı söylemediğin zaman sen de mesulsün. İdareci de sorumlu, sen de sorumlusun o zaman. Onun için yani devletin, milletin işlerine müteyakkız olacaksınız. Gidiyorsunuz, bakıyorsunuz, bütün vakıf malları yağmalanmış, istilaya uğramış. Cami yıkık, caminin bu içinde, yani kubbesi yıkılmış, caminin burasına gecekondu yapmış adam. Bu cami olduğu belli, kitabesi var, avlusu var, mihrabı duruyor. Bu orta yere gecekondu yapmış, her akşam da içiyormuş. Alçak. Oraya gecekondu yapar. Olmaz. Bu camidir, vakıftır. Sen bunu nasıl mülkünden nasıl geçirdin, nasıl burayı istila ettin? Yani etraftaki insanlar da mesul olur muhterem kardeşlerim. Siz de mesulsünüz. Hepimiz mesulüz. Allah bizi affetsin. Yani haksızlığın karşısında durmazsak, usulsüzlüğün karşısında durmazsak hepimiz vebal altında kalırız. Susarsak da vebal oluyor. Onu üzerine basa basa söylemek istiyorum. 11. hadis-i şerif. İze stavrinen nisa'u bin nisa'i ve ricali bir ricali febeşşihun birihin hamra tahricu min kübelin meşrite fe yemsehu ba'dahum ve yahsifu ba'dahum bi ba'dın zelike bima asal ve kânu ya'tedûn. Bir önceki hadis-i şeriften, önceki hadis-i şerifte konuya gelecek demiştim, o hadis-i şerif bu. Deylemi'nin Enes radıyallahu anh'tan rivayeti. Efendimiz buyuruyor ki bu hadis-i şerifte Kadınlar kadınlarla müstağni olunca, erkekler erkeklerle müstağni olunca, yani işini görüyor, arzusunu tatmin ediyor, böyle olunca febeşşirhum bir rihin hamra, onlara kırmızı bir rüzgar belası musallat olacağını bildir. Kırmızı bir rüzgar, tahrucu min kübelil meşrub, şarttan çıkan bir kırmızı rüzgar gelecek başlarına. Efendim feyemsehu ba'dahum, bazılarının suretlerini hayvan suretine döndürecek, bazılarını da yerin dibine batırtacak. Böyle bir rüzgarı beklesinler. Suretleri hınzır suretine, maymun suretine döndürecek ve onları yerin dibine geçirecek bir rüzgarın onlara geleceğini onlara ihtar et, haber ver buyuruyor. Bu büyük bir günahtır. Çünkü tabiatı tebdil ve tahyirdir. Ahlaksızlığın en kötü örneklerinden birisidir. Onun için böyle şiddetli bir ceza olduğunu Peygamber Efendimiz bildiriyor. Ve maalesef bugün zamanımızda haftalık dergilerde, günlük dergilerde dikkatle takip ediyoruz. Bazen bizim dergilerimizde cevabını yazıyoruz. Milleti buna teşvik var. Yani bu hususta müstehcen yayınlarda, pornografik yayınlarda efendim böyle halkımızın, gençliğimizin ahlakı bozulsun diye, aile dejenere olsun diye efendim bu hususta adeta reklam var. Adeta teşvik var. Amerika bu işi denedi. Seks konusunda serbestliği karar olarak aldılar. Şimdi ondan dönüyorlar. Çünkü bak Amerikan Reisi Cumhur diyor ki Amerika'nın helaki yakındır. İstikbal karanlık görünüyor. Çünkü gençliğin %3'ü ciddi çalışıyor. Gerisi tefessüh etmiş diyor. Ahlaken dejenere olmuş diyor. Sen dejenere ettin. Sen dejenere ettin. Hürriyet diye sen dejenere ettin. Şimdi direksiyonu döndürmeye çalışıyorsun ama adam bir kere dejenere olduktan sonra yola getirmek zor. İçkiye alıştıktan, alkolik olduktan sonra bıraktırmak zor. Afyona alıştıktan sonra afyondan öleceksin ya desen bile şey yapmak zor. Hapse tıksan, hastaneye kapatsan kurtarması zor. En iyisi kötülüğe bulaştırmamak. İşte İslam bunu yapıyor. İşte İslam bunun için güzel. Efendim İslam demokrasi dinidir, hürriyet dinidir. Öyle öyle değil İslam. İslam bazen demokrasi ve hürriyet dinidir, bazen de kebir dinidir. Baskı dinidir. Yapmayacaksın bunu der. Oh, oh olsun. İyi ki öyle diyor. Öyle demezsen olmaz. Yapmayacaksın bunu der. Hırsıza hürriyet olur mu? Edepsize hürriyet olur mu? Onlara hürriyet yok. Yaptırtmaz. Puta tapmaya hürriyet olur mu? Olmaz. Ya ağacı kendin yaptın. Geçip karşına tapıyorsun. Olmaz böyle şey. İslam kabul etmiyor. Yani ehli kitaba müsaade ediyor da putperestle müşrike kendi toplumu için de İslam müsaade etmiyor. Öyle demokratik falan değildir. İslam İslam'dır. Ne demokrasiye benzer ne başka bir şeye benzer. Onların hepsinden ileridir. Hepsinden yüksektir. Demokrasinin zaafları vardır. İslam o zaaflardan müberradır. Onun için İslam'ı sevip anlayıp ona göre kıymetini bilip ona sımsıkı sarılmamız lazım. Altındaki hadisi nasıl okumadan şey yaparız? O da cennetle ilgili bir hadis-i şerif. Onu okuyalım. Keselim. İza istakkar ehlül cenneti fil cennet iştakal ahavanu ba'duhum ila ba'dın feyesiru seriru za ila seriru za ve seriru za ila seriru za hatta yettekiya feyetteki za ve yetteki za ve yuhaddisan ma kâne beynehumâ fî dâri dünya feyekûlu ya ahî tezkürü yevmeken künnâ fî dâri dünya fî meclisi keza فَدَعَوْنَ اللّٰهَ فَغَفَرَ لَنَا. Bu hadis-i şerif cennetle ilgili olduğu için efendim onu da söyleyip tatlı bir konuyla cennetle konu bitmiş olsun diye onu da okudum. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz müjde veriyor. İstikbale ait olacak bir şeyi bize bildiriyor. Diyor ki اِذَا اسْتَقَرَّ اَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ. Cennet ehli cennete yerleşince, mahşer oldu, hesap oldu, efendim herkesin hesabı görüldü, ehli cennet ayrıldı, efendim sıratı geçtiler, cennete geldiler, köşklerine yerleştiler mübarekler. Cennette herkes yerli yerine yerleşti. Ama bir köşk mü yani, sıkışık mı? Hayır. Cennete en son girecek insanın sahip olduğu mülkler bu yeryüzü ve bu semalar kadar. Bir kişiye verilecekler. Bu yedi kat sema gibi. Çok muazzam mülkler verilecek ve en son mertebedeki insan, en son cennete giren insan bile sanacak ki bana verilen şey en büyük mükafat. Bana bunu verilenden daha büyük başkasına verilmemiştir sanacak yani. O kadar büyük mülkler verilecek. İşte herkes mülküne gitti, cennette efendim cennet ehli. Sonra ne olur? İştaka el-ehavanu ba'duhum ila ba'd. İki kardeş birbirlerine efendim özlerler, iştiyak duyarlar. Şimdi sen cennete girdin Allah'ın lütfuyla, izniyle. Öbür arkadaşın da cennete girdi. Vay ya, bizim Ahmet'i çok özledim diyorsun sen. Arkadaşını özlüyorsun. İştiyak duyuyorsun. Görüşsem diye içinde bir arzu beliriyor. Şimdi ne olacak bakalım. Dinleyin ne olacağını. Tesirü seri rıza ila seri rıza ve seri rıza ila seri rıza. Bunun efendim tahtı, cennetteki tahtı seriri ötekisine doğru kaymağa gitmeye başlar. Ötekisinin tahtı, cennetteki tahtı seriri bu tarafa doğru kaymağa başlar. İkisi de birbirlerine doğru geliyorlar. Neden? Müştak oldular, birbirlerini görmek istediler. Allah gönüllerinde arzu belirdi mi? Arzuları yerine geldiğinden başladı tahtlar birbirlerine doğru gitme. Uçuyorlar şimdi. Birbirlerine doğru tahtlar uçuyor. Nasıl taht bunlar? Kimisi inciyle süslü, kimisi altınla, kimisi zebercetle, kimisi yakutla, cennet taşlarıyla, kıymetli taşlarla süslü, harika serirler. Allah cümlemizi öyle de, öyle yerlere otursun. Efendim, ikisi birbirlerine doğru uçarak gelirler. O bu tarafa doğru gelir, o bu tarafa doğru gelir. Yaklaşıyorlar şimdi. Uzayda yaklaştıkları gibi. Gözüme öyle geliyor yani. Efendim, hatta yeltekiya, nihayet birbirlerine kavuştular. İkisi geldi elhamdülillah karşı karşıya. Teyetteki za ve yetteki za. O yaslanıyor, bu yaslanıyor karşılıklı tahtlarında. Efendim bu mücevherle süslü şeylerinde. Efendim feyuhaddisani ma kâne beynehumâ fidâlid dünya. Dünyada aralarında geçen şeyleri, hatıraları konuşmaya başlarlar. Ne derler? Feyekûli ya ahi. Birisi ötekisine der ki, ey kardeşim, tezkürü yevmen künnâ fî dârib dünyâ fî meclisi keza. Hani biz dünya hayatındayken, dünya evinde, dünya yurdundayken, filanca toplantıda hatırlıyor musun? Bir toplantıdaydık. Mesela diyelim ki İskender Paşa'da hani böyle kubbenin altında Esat Hoca hadis okuyordu da, biz de dinliyorduk. Görüyor musun, bak biz orada Allah'a dua ettik de Allah bizi mağfiret edip de cennete soktu derler diyor Peygamber Efendimiz. Allah bize bu konuşmaları yaptırsın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha-i Şerife, Meal Besmele.